Din sind flyver altid så vidt omkring. Det er som du glemmer din nære ting. Du drømmer om lande i syd og i nord og ser ikke skønheden hvor du bor. Du synes din dag er så kedelig grå. Hvad er det du søger? Hvad venter du på? Når aldrig du ordner dig rest eller ro, kan ingenting blomstre og ingenting gro. Gå ind i din stue og mænd den er trang og hør hvor den lønner en stille sang. Den rummer dog ting som dit hjerte har kært og ved.